Генетычны кот або асёл у палоску. Адзін вядомы заапарк для навуковай мэты жывёл усякіх безліч пар сабраў амаль з усёй планеты. У гаспадарцы той даўно не навасёл служыў асёл. Той самы, што з эзопаўскай пары на ім няспынна ездзяць байкары. Няхай ён ні барак не тужыць і нам яшчэ разок паслужыць. Пра зоапарк жа той гавораць, што ў ім вучоныя. Дык проста цуды твораць, нібы не гвалцячы прыроды, яны выводзяць там дзівосныя пароды. Скрыжоўваюць лісу з тхаром, свінню з бабром, а мухалоўку ледь не з камаром. Узровень доследаў там сапраўды не нізкі, але ў казалах тых, напэўна, ёсць прыпіскі. Здавалася б, што возьмеш тут за сла. Але навука і яго знайшла. Спецыяліст выдатны, на доследы такія здатны, пераступіў яго парог, і ў іх пачаўся дыялог. «Дзень добры, Ося!» «Добры дзень! Не думаў, што ў мой хлеў сам доктар забрыдзе. Цікавыя ёсць весці, што-небудзь вам прывезці? Ну, калі ласка, прывязу. Не запрагаць жа вам казу? Ды не, на гэты раз другая просьба ёсць у нас. Якая, хоць скажы, навуцы службу саслужы, без доследаў яна сляпая. А слоў там без мяне хапае, я бачу іх амаль штодня. Дык тыя ж не табе раўня, і доследаў нам з імі не праводзіць. А што, не падыходзяць? Патрэбен нам асёл, як мае быць. Дык што са мной вы будзеце рабіць? Калі ў нас пойдзе ўсё на лад, ты зробіш у навуку уклад. І што мне за паслугу будзе? Павага? Дзякуй, скажуць людзі. Няхай яны сваю падзяку заткнуць сабаку. Мне ад яе і так баляць бакі. За подзвіг, за такі, я думаў, што аўса прыбавяць. Люблю, прызнацца, пажаваць. Цябе навек праславяць. Ой, гаворыш ты загадкай. Цябе мы хочам скрыжаваць. О, а з кім? Напэўна, з курапаткай. Я гутарку вяду тут не на жарты. Ну-ну, давай, выкладвай карты. Табе я вельмі раю. Вунь тую кралю, што абірае куст. Піжонку гэту, шалахвостку, што вопратка ў палоску. Ну не, яна мне не пад густ. Забудзься сёння ты пра густы. Ды не люблю я і распусты. Здаецца ж, подзвіг не цяжкі. Я буду лепш цягаць мяшкі. Мы хочам спалучыць красу і цягавітасць. Прашу вас, праявіце літасць. З даўных часоў дзеля навукі цярпелі людзі вунь, якія мукі, гарэлі на кастрах. Ну, это просто страх. И уславили на целый свет. Так что? И мне за ими вслед. Не на костер же, можа. А отмовляться, кажешь, непригожа. Ганебно. Проклянуть внуки. Ну, хиба что деля навуки. Так значит, згода. Вельми рад. Зраблю я гэты ўклад, угаварыў, зраблю. А ўнукі, праўнукі, Бог з імі. Скажыце толькі ёй. Ну, няхай піжаму з імі. Я паласатых не люблю. Хай будзе так, аслу сказалі. Мы просьбу можам падтрымаць, і зебру мешкавінай абвязалі, аслу пад масць. Калі ж гібрыд на свет з'явіўся, увесь народ з яго дзівіўся. Ды гэта ж нейкі плагіят, сам бацька рад быў і не рад. Ад бацькі сын пабраў усё, і вушы, і розум, як у таты, кругом як мае быць асёл. Але чаму ён паласаты? Ай! Палоскі проста як у мамы, хоць не было на ёй піжамы. Вось так вядомыя нам штаты, прыкрыўшы сцяг драпежна-паласаты дэмакратычнай мешкавінай, альянс наладжваюць з якойсьці там краінай. Са скуры лезуць дыпламаты, ва ўсю стараюцца паслы, каб справу вырашыць па-боску. І нараджаюцца аслы па-лоску.